5 pontban foglalta össze véleményét a Facebook oldalán Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója arról, hogy a hétvégén behányok olyan szaga van, felkiáltással zavart le a 19-es villamos vezetője hajléktalanokat a járműről. Az RTL.hu videójára reagálva Vitézi azt írta a posztjában, hogy szerinte alapvető emberi szükséglet és jog, hogy mindenkinek legyen otthona és fedél a feje fölött. A hajléktalanság pedig alapvetően szociális probléma, nem pedig rendészeti. De szerinte a tömegközlekedés nem melegedő, nem hajléktalan szálló. Ezzel párhuzamosan a BKV felvétel alapján megkezdték az eset kivizsgálását. Na itt köst föl a gatyád. Ugye kényelmes ilyenkor a sofőrt elítélni, de valószínűleg az az emberiesség, amivel úgy érzed, hogy ez nem helyes, az nem a sofőr ellenében kell, hogy kiváltódjék, hanem a jelenséggel szemben, amit nem gondolom, hogy egy, nem tudom, egy 30 ezer főt meghaladó város esetén valaha is el lehet kerülni, hogy a blitzer, a hajléktalan és a hangoskodó az a tömegközlekedésnek a része legyen. Bár én azt gondolom, hogy aki ilyenkor attól van rosszul, hogy hogy beszél a sofőr ezzel a két emberrel, az mondjuk hozzám hasonlóan, az végigutazza a BKV-t úgy is, hogy ül ott egy ember, aki büdös, és akinek nincsen jegye, mert tudod, úgy vagy vele, hogy nem ér annyit az, hogy te most lobogtasd a bérletedet, hogy bezzeg én fizetek, mint amennyit ellenkező előjellel azért, hogy ezt szóvá tegyed, és nem tudom, csatlakozza ahhoz, hogy ezt az embert még jobban a szélére rugdosd. Ugyanakkor azt hagyjuk meg azt a szabadságot, hogy meg lehessen nevezni, amit már több kulturális termék, dalocska és repszöveg és bármi megnevezett, hogy bizony a hajléktalanok nem kellemes társaság, miközben ugye kijár nekik a sajnálatod, az együttérzésed, az aggodalmad és a kerek szemed, hogy lehetne ezt megszüntetni, nyilván részben azért, hogy te utána jobban aludj, nem azért, hogy ő, de valóban nem kellemes a körülmény, és nyilvánvalóan ez egy nem az, hogy napi probléma, hanem mondjuk valószínűleg minden 12. percben van valamilyen hírig az utasok és egy hajléktalan, vagy pedig egy sofőr és a hajléktalan között. Én a magam részéről, tehát szerintem ez egy tök egyszerű ügy, mert én a nulla tolerancia híve vagyok ebbe, tehát nem gondolom, hogy bárki... Mivel kapcsolatban? Azzal kapcsolatban, hogy bárki jegy nélkül, vagy úgy használja a tömegközlekedés, hogy alapvető higiéniás feltételeknek nem felel meg, tehát tömegközlekedés egy városnak az egyik legfontosabb szolgáltatása. Enélkül egy modern metropolisz nem működik. Hogyha hagyjuk, hogy ez a tömegközlekedés jó emberkedésből hagyjuk, tehát, hogy, mert valójában nem segítünk ezeken az embereken. Ha jó emberkedésből hagyjuk, hogy ezek az emberek eluralják ezeket a buszokat, meg villamosokat, és ez a fajta viselkedés. Járműveket, amik, ami egyébként teljesen általános. Tehát, hogy én gyakran utazom BKV-val, és folyamatosan tapasztalom. Tehát egészen szörnyű állapotok vannak, és az a helyzet, hogy így nem fog menni az, hogy kevesebb autó legyen, így nem fog menni az, hogy többen használják a tömegközlekedést, mert egész egyszerűen most nem is csak az ember higiéniás elvárásainak nem felel meg, hanem alapvető biztonsági elvárásainak sem. Én azt gondolom, hogy az a szégyen, hogy ilyenkor a villamos vezetőnek kell intézkednie, és nem az történik, hogy megnyom egy gombot, és ott van a közterületfelügyelet, vagy ott van a rendőrség, és azt mondják, hogy kérem uraim, távozzanak. Mert egész egyszerűen így hosszú távon az együttélés nem megy, nem működik. Fú, egyetértek ezzel is, mert együtt tudok érezni a BKV-sofőrökkel, meg azzal a szituval, hogy ők ott egy elég felelős pozícióban sok ember életért koncentrálnak, és hogyha még arra is kell figyelni, hogy ilyen helyzetek vannak, viszont az is nagyon nehéz helyzet. Most így a gyakorlatban, hogyha belegondolunk, mert persze nagyon jó lenne, hogyha mindenkinek lenne otthon, stb., de nincs. És akkor ebben a helyzetben ezek olyan megoldások, ahol nagyon hidegben ezek az emberek nem fagynak meg, vagy akár időt is töltenek. És azt elképzelni, hogy ki határozza meg, tehát hogy gyakorlatban ezt hogyan fogjuk megvalósítani, hogy a hontalanok ott nem utazhatnak, honnantól kezdve hontalan valaki, vagy ez mi ez a helyzet, amikor... Nem, a hontalanok nem utazhatnak, akinek nincsen jegye, vagy aki alapvető tisztasági normáknak nem felel meg. Hát vagy viselkedésének, mert lehet, hogy jómódú fiatalok üvöltöznek éppen. Semmi köze ahhoz, hogy hontalant, köze a dolognak, ahhoz szerintem, hogy nincs lakása, csak egész egyszerűen. Tovább megyek, valószínűleg tud blitzelni egy hajléktalan, aki éppen még vagy egyáltalán nem ittas és nem büdös. Tehát hogy itt nem arról van, tehát össze van mosva az, hogy minden hajléktalan folyamatosan részeg és folyamatosan büdös, és akkor itt az a kérdés, hogy mi most akkor itt a hajléktalanokkal nem tudunk együtt érezni, akkor képzeld el, hogy ha holnap te kerülsz utcára, akkor az milyen lenne, de itt nem így kell az emberbe belekötni, mert nem arra, nem az a baj, hogy akinek nincs lakása, az még lógva se ülhessen fel, hanem az, hogy valóban, ahogy a Tasnádi mondja, hiába szorzod meg a villamosok és a buszok számát most mondjuk 3-mal, nem fognak annyival többen utazni rajta, amíg nem lesz egyre vonzóbb, hogy alternatívát jelentsen az autós közlekedéshez képest. Tehát akkor itt most végül is nem is az a kérdés, hogy hontalan vagy nem, ugye, ahogy a Vitézi most ezt a témát így pozícionálta, hanem hogy volt-e jegye vagy sem, tehát innen kellene megközelíteni akkor a sofőrnek, hogy oda megy hozzá, vagy ki az, jegyem, akkor az, majd lehetek büdös, akkor itt tenném fel a kérdést, vagy ha hajléktalan vagyok és elmúltam 65 éves, akkor lehetek büdös? Most a tiszta... Mert már akkor ingyen utazom, ugye? Szerintem az fontos, hogy alapvető higiéniás szabályoknak megfeleljen. A dolog azért csúszik félre, mert itt erről kéne beszélni, de a hajléktalanságról beszélünk, a Vitézi is, amikor leírja az 5 pontját, és gyakorlatilag megvédi a villamosvezetőt, azzal kezdi, hogy az, hogy mindenkinek legyen otthona és fedél a feje fölött, alapvető emberi szükséglet és jog, amivel az első felével, hogy alapvető emberi szükséget lenne, én nem vitatkozom, de hát Magyarországon nem alapvető jogalakhatás, és még a nyugati világnak a döntő részében nem alapvető jogalakhatás, mert egész egyszerűen olyan pénzügyi akadályai vannak ennek, amit nem tud még a leggazdagabb ország sem megugorni, de nyilván ezzel a mondattal kell kezdeni, mert hajléktalanokról van szó, és szívtelennek, kegyetlennek, a hajléktalanokkal szembeni gyűlöletkeltőnek nevezik azokat, akik ilyenkor fellépnek és igazat adnak a villamosvezetőnek, ami mondom teljes kiforgatása a szituációnak, hanem valójában arról szól, hogy az emberek sokan vagyunk úgy, hogy szívesen tennénk valamit a hajléktalanság ellen, jó lenne, ha megoldódna, borzasztó ezt látni, és amikor van egy ilyen konfliktus egy hajléktalan és mondjuk egy buszvezető között, ahol nem olyan nagy dolog a hajléktalan mellé állni, akkor odaállunk. És ez nem jó, mert most meghurcolják ezt a szerencsétlen embert, aki végezte a munkáját, védte azt a járművet, amin dolgozik, és valóban modortalanul, meg nagyon-nagyon rossz fejmódon szólt ezekhez az emberekhez, de hát könyörgöm, neki nem ez a munkája, tehát még egy tanártól is elfogadjuk, hogy időről időre rossz hangulatban, rossz szavakat akinek használ. Akinek ez a munkája, nehogy azt hitt, hogy nem ugyanezekkel a szavakkal élt volna, hiszen az egy erőszak cselekmény munkakörben, hogy megfogsz valakit, és erőszakkal leszállítod valahonnan. De ő csak üvöltözött vele, nem erőszakoskodott velük. Tudod, hát most lehet, hogy nem hazudott, azt mondta, behányok olyan szaga van, lehet, hogy behány olyan szaga volt. Magáról beszélt, tapasztalatáról beszélt, nyilván ez így nem illik. De nyilván itt azért a letessékeléshez jár egy plusz megalázás, amit rossz nézni, de valóban olyan reality showhoz meg nem férünk hozzá, hogy a buszvezetők mindennapi élettel gazdagok és szépek a TV2-n, tudod, 0-24-ben. A hajléktalanokhoz kapcsolódóan van egy ilyen érzelmi prekoncepciód már a buszvezetőkkel kapcsolatban, meg körülbelül annyi, hogy megint becsukta az ajtót az orrom előtt, tudod, ők úgy a társadalom jó értelemben vett szolgái, láthatatlanjai, hogy közben meg mindenkinek az ellensége, mindenki, aki valaha utazott egy métert is jegy nélkül, az az ellenőrt és a buszvezetőt semmibe veszi. Miközben látod, ő viszi el a hátán a végén azt, azokat a pillanatokat, annak a pillanatnak az árát, amikor úgy ülsz egy villamoson, hogy egyébként az égvilágon senki nem zavar. Aki ezután, a megálló után egy megállóval felszállt arra a villamosra, és mit sem tud arról, hogy mi történt ott 5 perccel előtt, az élvezi ennek a szörnyű jelenetnek az előnyeit. Szerintem az is érdekes kérdés, hogy mi mindent nem szabad csinálni a BKV-n, és hogy ez kulturálisan is változó. Ugye nem szabad enni, ezt tudjuk, meginni, mert hogy... Fagyizást tudtam. A fagyi az át van húzva. Most már azért hangosan beszélni sem illik, meg telefonálni. Az evés is működik, tehát senki nem szól, hogyha elszáll a BKV-n. Oké, de hogy ugye elvileg, tehát hogyha ahhoz tartjuk magunkat, hogy mi lenne a szabály, és most ezt a pozíciót választottam, akkor elvileg enni se szabad. Tehát, hogy mik azok a közösségi szabályok, ami alapján jó fej BKV használók vagyunk, és valójában ezek milyen életszerű szabályok, különben kutyát már lehet vinni szájkosárral, de sokáig ez is probléma volt, viszont a kutyának jegyet kell váltani. Szerintem tehát ez nem olyan, mint egy... 80-as években is ez volt a metrón, szerintem, hogy mehetett a kutya szájkosárban jegyel. De az én családom kutyájának volt bérlete, azt hiszem. Azt nem tudom, mondok, hogy lehet-e ez venni. 40 éve volt. Na, viszont bepisilni meg bekakilni nem lehet, vagy nem szabad, lehet. Ugye ez a probléma, hogy lehet. Tehát, hogy így, hogy hangosan beszélni nem, de akkor mi a hangos, ha telefonálni nem, és akkor mi mindent lehet, és igaziból van egy nagyon különleges hungarikum, ami számomra nagyon fontos, hogy miért is élek itt Magyarországon, például csókolózni lehet a BKV-n, és szerintem ez egy annyira különleges dolog, Hollandiában vannak olyan táblák. Merre mész haza? Hogy autóval jöttem, azóta már. Majd egy büntető fékezést már nem mehetek BKV-val sajnos, de hogy Hollandiában vannak olyan táblák, ahol le van rajzolva az, hogy nem ér intim kapcsolatot fölvenni. Aha, nehogy tehát, valakit hogy bántson, szabad. Hogy smárolnak a buszon, de egy képregényt kiraknak róla minden járműre, amire nem jut csókolózó pár, az ott van egy rajz a csókolózásról. És nagyon hatékony. Ez nagyon nagy különbség, úgy gondolom. Nem tudom, hogy a hontalanok hogyan utaznak ott Hollandiában, mi a helyzet. Egészen máskülönben éltem ott 2,5 évet, és nem látszanak annyira, mint itt Magyarországon. Szóval ezek azok a dolgok, amiket nem illik csinálni, de azért csinálunk. Nyilván ez ők sem a hontalanok, nem azért büdösek, mert azt akarják csinálni, hanem valamilyen módon ők oda kerülnek valamilyen előny miatt, amiről aztán itt beszél a Vitézi Dávid, hogy nem melegedő, de mégiscsak egy megoldás arra, hogy hontalanok az utcán vannak és fáznak, és ez egy megoldás tud lenni, hogy felszállnak. Viszont akkor egy másik téma ezzel ebben... Vannak egyébként melegedők, tehát hogy vannak ilyen típusú szociális intézmények, amik ezzel foglalkoznak, tehát azért lássuk, hogy nem az a választása egy hajléktalan embernek, hogy vagy felszáll a 7-es buszra, vagy megfagy, mert akkor én is azt mondanám, hogy szálljon fel, tehát hogy nyilván egy modern városban azért van egy intézményi háttere ennek, amit nyilván lehetne fejleszteni, és egyébként azt el lehet mindenhol mondani, hogy borzasztóan fizetik meg azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, miközben hát tényleg egyrészt a legnagyobb áldozat napi szinten ezt a nyomort, meg ezt a kilátástalanságot menedzselni, és valójában a mi lelki ismeretünket is szolgálják ezzel, és ehhez képest meg végtelenül nem megbecsült ugye a szociális területen való foglalkozás, legalábbis anyagi értelemben. Ezzel én is egyetértek. Egy olyan dolog van ezzel a jelenséggel kapcsolatban, ahol kivenném ezt a BKV-t, és akkor ezt megfuttatnám, kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok azokról a padokról, aminek a közepén egy ilyen fémrúd van, hogy ne lehessen rájuk feküdni. Hát én úgy vagyok vele, hogy szerintem teljesen rendben van. Tehát tudom, hogy nagyon sokan felháborodnak ezen, de az a helyzet, hogy egy város a padjaival, a köztereivel is az ott lakókat szolgálja, hogyha azt megszállják hajléktalan csapatok. Tudod, egész egyszerűen elveszik a lehetőséget, hogy normálisan kiüljél beszélgetni egy ismerősöddel, romantikázz a szerelmeddel. Timesharingben működik azért, hogy napközben romantikázol, és este ott alukál valaki. De miért timesharingelnek? Tehát, hogy most, hogyha ő ott jól érzi magát, oda letelepszik. Akkor nappal is egy nappalit kialakít. Azért érzem rosszul magam, mert rendben vagy, egy épületből ki lehet tiltani, egy magánintézményből ki lehet tiltani, egy játszótérről ki lehet tiltani, mert hogy akkor mit tudom én, ifjúságvédelmi törvény és társai. Most, de az utcánál már nincsen kijebb, csak a városon kívül, tudod, az erdő vagy a határ, ott meg tulajdonképpen mi terem a földön, vagy a szemétben, vagy a másnak a kegyelméből, hogy életben maradj. Szerintem ebben tök igazad van, csak ez egy rossz dilemma. Tehát, hogy ne az legyen a dilemma, hogy menj, kiszorítjuk őket az erdőszélre, vagy az erdőbe, vagy elfoglalhatják a köztéri padokat, hanem a kettő között kellene lennie egy szociális intézményrendszernek, ahova viszonylag normálisan be lehet. Nem lopják el a dolgaikat, van egy kis szívjük, ahova belerakhatják, tehát egy nem gondolom, hogy a lakhatás az alapvető joggá kell tenni, mert nincsen rá forrás, de azért Magyarország van annyira gazdag ország, hogy azért azt meg tudja tenni, hogy laktanyákból, elhagyatott épületekből olyan típusú szállást alakít ki, ahol legalább egy szoba jut egy emberre. Tehát, hogy nem több, de legalább egy szoba, mert szerintem egy szoba azért az nem is feltétlen nem ilyen luxus. Nagy hodályokból, hanem ennél kisebb házakból szerintem, mert ha nem tudom, 300 ember alszik éppen egy ilyen szükségszálláson, akkor az nagyon nagy rumli. Óriási balhék. Tehát ilyen, ha inkább azt gondolom, hogy ilyen lakásszerűen, mit tudom én, 10-12 fő, és akkor az egy állandó hely lehetnek. Én álmodozom, lehet, hogy naív vagyok, hogy én hiszek abban, hogy van egy út visszafelé az utcáról. Azt mondják sokan, hogy nagyon nincsen. Tehát ennek a problémának a kezelése ott van, hogy a kilakoltatásokkal, meg a lakás elvesztésének a szélére jutottakkal foglalkozzanak. Aki már az utcán van, az nagyon ritka esetben kerül vissza, és ez a visszaút is eléggé többféle lehet, és tudod, ember legyen a talpán, aki egy bizonyos hajléktalannál megtalálja azt a motivációt, ami miatt ő az egyik ilyen úton hajlandó elindulni az ellenkező irányba, oda, onnan érkezett. Nekem az a nehéz gondolatmenet, hogy azért, mert egy valaki csinálja, és azt felszorozzuk egy millióval, úgy képzeljük el a szabályok működését. Szerintem azért nem szállják meg a hontalanok a padokat azért, mert vannak olyan padok, amiket tudnak használni. Hogyha ebben a közösségben van mondjuk leosztva nem tudom hány hontalan, és azok tudják használni ezt a padot, az nem azt jelenti, hogy teljesen el fogják használni, meg hogy mindenki hontalan lesz. Nekem így nagyon nem szeretem ezeket a szabályokat, amikor azt mondják, hogy ne csináld, mert hogyha mindenki azt csinálná, akkor kipusztulna a bolygó, vagy mindenki letépné a hóvirágot, akkor ugye az összes hóvirág eltűnne a világon, vagy egyáltalán olyan szabályok, amiben így föl az egyén, vagy az egyetlen egy embernek a tettét felszorozzuk százal, és akkor azt gondoljuk, hogy majd biztosan mindenki úgy csinálna, és abból következtetünk. Szerintem nagyon sokfélék az emberek, és ezért például az, hogy olyan padokat, ez a lehető legrosszabb, szerintem ezek a padok azt szimbolizálják, hogy a lehető legrosszabbat nézzük ki az emberiségből. Én értem, hogy ott van az a könyöklő, sőt a nemzetközi reptereken átélem éjszaka, hogy milyen first world problem, tudod, ilyen jóléti jellegűen szembesülni azzal, hogy ott is könyöklő van, hogy ne aludjál, de persze a járat azt ott hajnali 3-kor megy tovább, de most hadd ne panaszkodjak az otthon talanok téma közben a repülésre, csak ott pontosan ugyanezzel az eszközzel élnek, de az ember úgy érzi magát, mint egy galamb, ami arra a tetőre száll, amin ott vannak ezek a tüskék. Hogy te itt egy olyan kártevő állat vagy, akit mi itt nem szeretnénk látni, ezért ilyen mechanikus módszerekkel megoldjuk, hogy ne gyere. A közlekedési alkalmazottak polgári szakszervezete is reagált a történtekre. Álláspontjuk szerint évtizedek óta fennáll a konfliktus a tömegközlekedési eszközöket életvitelszerűen használó hajléktalanok és a járművezetők között. gyakori, hogy ezek az emberek állapotukból kifolyólag nem tudják visszatartani a vizeletüket, székletüket, így beszennyezik a járműveket. A járművet ilyenkor kiveszik a forgalomból, de sokszor az a hajléktalan átszáll a következő járműre és beszennyezi azt is. A konfliktusok mindennaposak. Nem hajlandóak leszállni, agresszívek, semmibe veszik a kollégáink kérését. Rendszeresen inzultálják, köpködik a járművezetőket. Ha a hatósághoz fordulunk, a fentieken felül órákra megáll a villamos közlekedés is, írta Deák Krisztián, a szakszervezet elnöke. Na itt a válasz arra, hogy mi van, ha megnyomsz egy gombot, és akkor a közteresek elintéznék. Szerintem pontosan ugyanilyen stílusban, csak akkor még a város is megáll. Ez a válasz. És tudod, amikor itt idézi a valóság egy szeletét, hogy minősíthetetlen hangnemben beszél, és köpködnek, és akármi, akkor már lehet, hogy nyeledjed benned ez az illemtanár, meg magatartásból érettségizett attitűd, hogy eldöntsd, hogy annak nincs igaza, aki először csúnyán beszél, meg rondán viselkedik. Itt mindenki rondán viselkedik, mert ez egy nagyon feszült és nem kívánt helyzet. Igen, ez szerintem lenne érdemes feloldani valamilyen módszerrel. Bravúros. És ami soha senkinek nem sikerült. Tehát az a baj, hogy ezekhez a modern nagyvárosokhoz ez hozzátartozik a hontalanság, és nyilvánvalóan olyan szabályokat kell hozni, ami azért elsősorban az itt élőket szolgálják, nem a szabályokkal biztos, hogy így van, de azt nem hiszem, hogy ha szabályokkal tulajdonképpen megmetszed a fát, és nem nemesíted, ha körbe kerítést húzol minden köré. Szerintem értem, hogy én vagyok ezen a poszton most a naív, vagy épp a naív poszton vagyok, de nem hiszem, hogy a szabályok a hosszú távú megoldás, hanem az, hogy olyan életminőség jusson még legalúra is, ahol az ember típusához méltóan vagy mérhetően még hajléktalanként is talál egy olyan szállást, ahol ő meg tud fürdeni, át tudja venni a másik ruháját, és el tud menni, nem tudom, egy héten egy napot dolgozni, vagy valamibe tud kapaszkodni. Csak sajnos ezek az emberek azért nagyon-nagyon sok esetben mentálisan sérültek. Tehát, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy olyan emberek, akik elvesztették a lakásukat, és idéglenesen ott kell, hogy az utcán éljenek, hanem ennek vagy egy alkoholizmus, vagy valamilyen komoly pszichés betegség ágyazott meg, hogy ők az utcára kerültek. Tehát, hogy itt nem pusztán arról, tehát azzal, hogy halat adsz nekik, még nem lakatod jól őket. Sajnos, hogy az oknit még bezárták, nem? Tehát, hogy tényleg arra aztán nem volt szükség. Jó, de azért az kimondható, hogy akkor a BKV egy melegedőként működik a mai társadalomban, tehát most itt erről van szó, hogy valóban nagyon sok hontalan használja aként, és valóban ez a társadalmunk fontos része, hogy most ezek az emberek, igenis, akik ilyen háttérrel, ugye ezek beteg emberek, vagy nagyon nehéz sorsú emberek, valójában így funkcionál. Akkor viszont hogyan tudjuk ezt jól megoldani? Tehát lehet, hogy nem az a lesz a megoldás, hogy a társadalmat alakítsuk, hanem mi magunk találjunk ki erre egy olyan protokollt, hogy akkor kezdjünk erről beszélgetni, és mi van akkor, amikor egy ilyet látunk, akkor mi hogyan reagálnánk, amikor megyünk a moziba, akkor mi oda megyünk hozzá, mi mit teszünk, nem pedig a sofőrtől várjuk. Tehát valami olyasmi fenntarthatóbb, meg egy kreatívabb, meg valami társadalmi kérdésként kezelni, ezt nem, se nem a BKV-től várni, se nem a társadalomtól, meg a jogrendszertől, hanem mi emberségesen hogyan tudunk úgy közlekedni egy melegedőben, egy hontalan melegedőben, hogy néha nem lesznek ott hontalanok, akkor tudjuk ezt úgy tekinteni, hogy micsoda eredmény esetleg? Nem tudom, én tényleg azt gondolom, hogy egy bizonyos méret fölött ez a jelenség, ez része a városnak. Mm-hmm. Ezzel együtt viszont azt is gondolom, hogy akkor nem azt kell gondolni, hogy ó, hajléktalanok, hát most már így lassan bevezetjük az eurót, meg repülünk nyugatra, vagy Putyin ölébe, vagy nem tudom, itt mindjárt olyan jó világ lesz, hogy hajléktalanok sem lesznek, úgyhogy ezzel már nem nagyon kell foglalkozni. 4-5 év, és itt akkora kánaán lesz, hogy már nem lesznek hajléktalanok. Hát könyörgöm, tudod, Los Angelesben is vannak hajléktalanok, és New Yorkban is vannak hajléktalanok. Hát, hajléktalan sátorvárosok vannak. Ja. Tehát, hogy szóval Los Angelesben sok 10 000 ember él az utcán. Ez a jelenség nem eltűnni fog, ezért, hogy mondjam, szobrot kell faragni belőle. De lehet, hogy nem is olyan rossz jelenség, mint ahogy mi most így gondolunk rá. Nyilván itt most a helyzetben az van, hogy büdös. Tehát most ez egy itt most annyit tudunk erről a helyzetről, hogy ez büdös jelenség. Mert azt tudjuk róla, ami minket zavar, nem azt, ami őket zavarja. De vannak büdös sajtok is, amik nagyon finomak. Tehát, hogy ezt így meg lehet közelíteni, ezt a társadalmi problémát. Ezek lehet, hogy fantasztikus emberek, vagy tök mindegy, ezek emberek. És meg lehet, de meg lehet közelíteni. Úgyhogy ez a valóság, és hogy ehhez hogyan viszonyulunk, szerintem az egy egész reális terv lehetne, hogy változtassunk a helyzeten. A szomorú az, hogy szerintem ezen változtatni nem lehet. Tehát, hogy vannak az életben olyan problémák, amin nem lehet változtatni. A minőségén lehet változtatni, nem azon, hogy van vagy nincs ilyen. A minőségén se hiszem, hogy nagyon lehet, de minden esetre kezelni lehet, és kell ezt a helyzetet. A probléma és a tragédia, én azt gondolom, hogy túl azon, hogy nyilván az államnak erre nincsen elég pénze, hogy igazából azok az egyházak, civil szervezetek is gyengék, borzasztóan alulfinanszírozottak, akik ezt meggyőződésből, szeretetből, szolgálatból csinálnák. Tehát, hogy nincs az a civil társadalom, ami, hogyha az állam nem figyel oda, hogyha mi nem tudunk odafigyelni, akkor odafigyelne, és hát ez ebből a posztszocialista létből következik, azt gondolom. Tehát, hogy ezzel is mit tudunk tenni? Nyilván semmit. Egyetlen gondolatot szúrnék még hozzá, hogy én nem tudom, hogy mi a PC, de tulajdonképpen nem is érdekel, hogy most a hajléktalant hogy illik hívni, mert ez nem az illemnek megfelelő helyzet, de azt hiszem, hogy a hontalan az valami többnek a nem meglétét fejezi ki, mint hogy nincsen neki lakása. Ja, igen, rosszul használtam. Ők is magyar emberek, csak ezt akartam rosszul mondani. Rosszul használtam, igen, bocsánat.